أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دا قرآن کریم پا اصول کی دا اللہ تعالی دا دین دا زدکڑی اہمیت او داغی پزائل او داغی سرا متعلقا مباحث پا تفصیلات سرا بیان شل. داغی نورستو بیا دا قرآن کریم عظمت دا قرآن کریم فضائل پا تفصیلات سرا بیان شل. درم موضوع او درم درس دا قرآن کریم حقوق داغی وضاحت او داغی تفصیل بیان شو. فا اصول کی بل درس پا ډیر اختصار سرا آداب متعلقات دا قرآن کریم کله چې پا طالب العلم کی او دا قرآن کریم پا معلم او پا متعلم کی آداب هغه د الله تعالی د کتاب نه فائدہ اخیستلی شي او چا کی چې ادب نه وي هغه د الله تعالی د کتاب نه فائدہ نشي اخیستلی. نو د دې وجنا آداب متعلقات د قرآن کریم دا په اختصار سره ذکر کیږي. فقرآن کریم کی فسورۃ الحج دو دیرشم نمبر آیات کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. سوک چی دے شاعر اللہ تعظیم کی داغی احترام کی نو دا دزلون و دا پریزگاری دا تقوی او دا اخلاص علامہ دا. سورة الحج دو دیرشم آیات کی دا ذکر شوید. نو قرآن کریم دا شاعر اللہ دے جماعت دا شاعر اللہ صحیح طالب آغم شاعر اللہ دے ام پا دغ سور حج دیر شم نمبر آیت کی اللہ تلاوی ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی. کمو سیزونو ته چې الله تعالی احترام ورکړی او څوک داغی احترام کوي نو دا د الله په نیز باندې د ده پاره ډیره غوره ده. نو قرآن ته الله احترام ورکړی دی دی کې څه شک شبه نشته دی. نو چا چې د دې احترام وکړه دې ته په احترام او په آدابو سره کیناسته دار دی طالب العلم د پاره دا متعلم او دا عالم دوانو دا پارا دا دیر پیدا من دی. او تاسو آغا مشهور خبر آوری دلی دا قرآن کریم دا دا اللہ تعالی خبری دی دا اللہ تعالی کلام دی. اللہ رب العالمین بادشاہ دی زمونگا استاسو مالک دی ملک دی مالک الملک دی کلام الملوکی ملوک الکلام دا بادشاہان و خبری دا خبر و بادشاہانی. نو کل چی دا یو بادشاہ خبری تا یو سوک ناسی اغیط سمر پا قدر سرا سمر پا احترام سرا ناسی سمر پا عدب سرا ناسی. نو آداب متعلقات دا قرآن کریم دا پدی خاطر ذکر کی. او حدیث کے راغلی دی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله سبحانه وتعالى ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه وي دا د نبی علی صلوات و سلام نه نقل کئ چې نبی علی سلام فرمایلی دی چې الله تعالی فرمایلی دی فضل کلام الله تعالی علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه فضل کلام الله تعالی دا الله تعالی دا کلام فضیلت علی سائر الکلام په ټولو کلامونو باندې داسې دی کفضل الله علی خلقه لکه دا اللہ غوروالے پا خپل مخلوق باننے دا اللہ سمر غوروالے دے پا نسبت دا مخلوق باننے نو دا غصی دا اللہ تعالی دا کلام غوروالے پا نسبت دا نور کلامونو بانی دوم را دے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دا غروایت تکر کرے دے نو دا دا اللہ خبری دی دا دا اللہ تعالی کلام دے نو دے سر با دیر پا گزارا بانی زندگی تیرو دیر پا آداب و پا احترامات و سر بدی درس تکینو چی پیدا را تحاصلش بیا علماء کرام علی کلی دی دا قرآن کریم یو آداب ظاہری دی او یو آداب باطنی دی باطنی آداب دا قرآن کریم دادے چی پا قرآن کریم بانی ایمان ورلر لیشی دا قرآن کریم پوارکی صحیح عقیدہ و ساتلیشی دا باطنی ادب دے او دغسی علماء کرام علی کلی دی باطنی ادب دا قرآن کریم دا دے چی پاگی کی تدبر وشی پاگی کی سوچ وشی فکر پکی وشی فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن کہ ہدایت حاصل اول غواڑی قرآن پی سوچ فکر اوک علوم دا دا قرآن پا سوچ و فکر سر حاصلی گی علماء کرام علی کلی دی دا قرآن کریم لوی ادب و احترام عظمت القرآن پی القلب چی پزلکی دا قرآن احترام ساتی پزلکی احترام ساتی عظمت القرآن فی القلب پزلک احترام ساتھی علماء کرام علی کلی دی دا ٹولون حقیقی ادب سدے العمل بالقرآن حقیقی ادب دا قرآن کریم اغدا دے چی پا قرآن من عمل وش چی پا قرآن من عمل وکا دینا بل غٹ ادب نشتا دے کہ سڑے دا قرآن را واخلی او پس روزر او پس پینو ذر یا اولی کی او دیر خکمی سنے او لجوڑ کڑی آغا تیراتاو کی کپڑی تیراتاو کی پر ایخمو کی راون غاڑی اور دے حلال او حرام منگنی پس صحیح طریقہ بانی پدے بانی عمل ونکی اگر کدا دورد لس زلخ کولی اگا تو پیدنور کئی حقیقی ادب دا قرآن کریم العمل به دیبانی عمل کولی او اگر ای ظاہری ادب دا قرآن کریم دم را دے فا احادیث و مبارکو کے دی ذکر راغل دے تاسو با اوریدلی فا احادیث و کراغل دی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسافر بالقرآن الى ارض العدو دو قرآن دمر احترام دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکردہ چی قرآن بعد دشمن علاقی تنوڑی کلو چی مجاہدین پا تشکل بانی زی نور دشمن علاقی تا با قرآن ام دزن سرنوڑی ولی مخافتا اینا له العدو کی دیشی دشمن پلاس بانی قرآن ورشی و دا غیب بحرمتی ونکی قرآن احترام دا لازم دے نو مجاہدین چکلا پا کافرانو بانی حملکی و تشکیل تزید زان سر دی قرآن نوڑی چکلا دا امکانی چی دا با دا دشمن پلاس بانی ورشی و غیب بحرمتی وکی بیزتی بیو کی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو ندی اوڑی دا زن سر. امام ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دا دا قرآن دا ادب او دا احترام په خاطر باندې او دا حدیث بم تاسو اوریدلې بعضی خلکو ته دا بعضی مسلې ډیره عجیب ښکاری دا قرآن کریم دا احترام په خاطر باندې په سجده کې او په رکوع کې قرآن لوستل صحیح نه دی یو سړی په رکوع په حالت کې دی قرآن بنه لولي یو بله مسلم تاسو ته معلومه شوله بعضی خلک داسې په دې مونځ کې ډېره زیاته تعدی کوي نو آخري یو آیاتو ته پاتې د سورت د لوستلو چې لکه بیا راښکته کېږي داسې د لاس پرانیزي او داسې راښکته کېږي په قلاره قلاره باندې په دې ښکته والي کې دا دغه ولولي دا قرآن ولولي دا نه دي صحیح دا د شریعت نه خلاف دی په احادیث مبارکو کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی نهیت ان اقرا القران راکعا او ساجدا انی نهیت ان اقرا القران ساجدا او راکعا او ساجدا نبی علیہ السلام وی زر دینه منشوي چې رکو یاد سجدی په حالت کې د قران ولولم زر دینه منشوي دا صحیح حدیث دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی دا دغه حدیث په شرح کې تاسو وګورئ محدثین لیکلی دی وی قرآن په حالت د سجدی کې یا په حالت د رکوع کې لوستل ولې نشته دی ولې د دې نه منع شوی ده د احترام په خاطر باندې نو قرآن د احترام په خاطر باندې په رکوع یا په سجده کې قرآن مل ولا او بیا تاسو د فقه حنفی مشهور کتاب شامی هغه وګورئ هغه داسې ذکر کړی دی وی هذا مکروه باجماع الائمه الاربعه هذا مکروه باجماع الائمه الاربعه دا د ائمه اربعو د ټولو په نسبت باندې دا مکروه دی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی اصل کې خبرم په دې باندې کوله چی د قرآن کریم دومره آداب دی د قرآن کریم دومره احترامات په موږ تاسو باندې لازم دی اوس راځو په اختصار سره هغه یو څو آداب ذکر کوو چې هغه لازمی دی د قرآن کریم په آدابو کې یو ادب دا دی چې کله د قرآن کریم قرأت کوي څوک تلاوت یې کوي او د قرآن کریم درس ته کینی په کاردار شي دا په اودس سره کینی په اودس کې د قرآن کریم به اودس سره اخیستل دا صحیح نه دی ها په یاد باندې څوک لولي اودس یې نشته دی نو جواز دری صحیح دی یا ورته اسی ناس دی او بی اودس ده ایوری نو بدی کسی گناه نشتا ده خود قرآن کریم پا آداب و کدا دی چه قرآن پا یاد وانی هم لولی بهتر دار چه اودس تاو که بهتر دار چه پا جماعت که یا پا بلده که دا قرآن کریم درس تناسی چه پا اوداس که دا قرآن کریم دا ادب و دا احترام پا خاطر بند نو یستحب الوضوء لقراءة القرآن دا قرآن کریم لوستلو تا دا قرآن کریم کیناستلو تا اودس کول دا پکار دی دا قرآن کریم دا آداب ندی دا یو مسئلہ چې د فقه کتابونو ذکر کړی دا او مفسرین او محدثین هم دا غي وضاحت ذکر کړی دا ماشومان چې هغه سبق وایي او هغه قرآن کریم راخلی دا غی دا اودس او دا بی اودس هم دیس پورا پتن لگی که اودس وکی نو بیای هم اغا اودس نمرا نپاتی کی نو علماء دا لکلی دی لا بأس بدفع المصحف الى السبيان و ان كانوا محدثین و ما شمانو تا دا قرآن کریم ورکول اگر که ما شمان بی اودس دی نو بدی که بیاس گناه نشته دی البته معلم او استاد دا پکار دی چې ماشومان په دې باندې عادت کی چې په اوداسه کې قرآن ته کینای، خو بیا هم که ماشوم ته بی اوداسه دی او هغې ته قرآن کریم ورکړلی شو، نو لا بأس بدفع المصحف الى الصبيان وان كانوا محدثين، قرآن ته ورکړلی شو بی اوداسه دی، نو ګناه په دې کې نشته. دی آثار التنزیل په نوم باندې کتاب دی، هغې دغه مسله ذکر کړې ده. دغسی علماء کرام ذکر کړی دي، وای اعظم التعظیم الا یقرب منها الانسان الا بطهاره کامله. الشاوری اللہ رحمۃ اللہ علیہ فحجۃ اللہ البالغه کې ذکر کړی دي، وای اعظم التعظیم الا یقرب منها الانسان الا بطهاره کامله. دا قران کریم په تعظیمونو کې او په احتراماتو کې لوی احترام دادی چې قرآن ته د بې اودسۍ په حالت کې نږدې نشي، بلکې په کامل طهارت سره. کامل طهارت تاسو پیژنئ، حدث اصغر دی حدث اکبر دواړه د هغې نه پاک وي، مؤمن مسلمان قرآن ته نږدې شي. نو اعظم التعظیم الا یقرب منها الانسان الا بطهاره کامله، لوی احترام د دا قرآن داره چې په طهارت کامله سره قرآن ته نږدې شي. طهارت کامله سره، پوره طهارت سره. شاوری اللہ رحمت اللہ علیہ په حجۃ اللہ البالغه کې دغه ذکر کړی. دا امام سرخسی رحمت اللہ علیہ په باره کې راغلی دی، یو کتاب کې مې د نظر نه تیر شوی. یو کرتا امام سرخسی رحمت اللہ علیہ مریضو، د خیټې د خراب کېدو مریضتیا یې وه. نو په لږ ساعت کې په یو مجلس کې چې قرآن کریم ته هغه ناسو، دیارلس کرته هغه پاڅېده، اودس یې وکړو، بیا به راغی، بیا به پاڅېده، بیا به راغی. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ د قرآن د احترام په خاطر باندې په یو مجلس کې دیارلس کرته اودس کول، دا د قرآن کریم احترام دی، دا د قرآن کریم ادب دی. دویم ادب د قرآن کریم، دا علماء کرامو ذکر کړی دی، کله چې مؤمن مسلمان قرآن کریم ته کینی، نو نیت به خالص ته الله تعالی د رضا وي. دا د ټولو نه لوی احترام دی. قرآن چې زده کوي خالص ته الله تعالی د رضا په خاطر باندې، قرآن چې اوري خالص ته الله تعالی د رضا په خاطر باندې، نو قرآن درس ته به په دې نیت باندې نه کینی چې سند واخلم او بیا چرته یا راته معلمي استادی میلاو شي یا یو بل څه کار راته میلاو شي. د قرآن په لوستلو کې به دې دغه نیت وي چې الله تعالی را ناراضه شي. تاسو وګورئ جمهوریان په پوسټر باندې قرآن تصویر ایستلی او روغ منځ یې در اړولی، نو د اوټونو د پاره قرآن استعمالی، د قرآن تصویر د قرآن عکس هغه د اوټونو د پاره استعمالی. ټول وای الله تعالی دې د ټول جمهوریان تباه برباد کی، الله تعالی دې په لعنتو کی چې د قرآن دا د قرآن بیزتی ده، د قرآن بی حرمتی ده. دغه قرآن چې ته تا د جلسې په د جمهوریت د پاره ته جلسه کې یا د انتخاباتو لپاره ته عکسونه ایستلی دي او په لاس کې د قرآن نه اخیستی دی، دغه قرآن په تا باندې لعنت وایي. ته چې رقم جمهوریت د پاره د قرآن عکس تا ویستلی دی، نو دغه قرآن د جمهوریت رد کوي. دغه قرآن د دغه انتخاباتو د دغه شرکی قانون او د دغه نظام د رد دپاره نازل شوی دی. نو قرآن به د دې لپاره نه چې زه په دې باندې انتخابات وګټم، د دې په د قرآن په وجه باندې زه دنیا وګټم، دا د دنیا د ګټلو دپاره ذریعه وګرځي، نه داسې به نه وي، بلکې اخلاص نیت. دا زمونږ د قرآن په مونږ باندې حق دی چې د قرآن ته کینو، دا زده کو، په دې باندې عمل وکړو، د دې نظام او د دې قانون په ځمکه باندې حاکم کو، دا زمونږ استاد ذمواري ده. دریم، علماء کرامو لیکلي دي دا قرآن درم ادب و احترام دادی ای یکونا نظیف الثیاب، کله چې طالب العلم دی یا دا قرآن معلم دی چې قرآن تکینی په پاکو جامو کې کینی، جامع پاکی دی، خیرنی خچنی جامع ندی چې پاکی کې کینی، دا دا قرآن دا احترام په خاطر باندې چې خیر جامع اغوستی دی و قرآن تکینی. دا نه چې مثلا سخا گنده جامع اغوستی دی دا کلی پٹی، یا داسې جامع چې پاکی که دومره کار کرده دی چې دا خلو بویون دا غین خیجی او قرآن تکینی. دا حرام نه دی، حرام خبره نه کو، دا آداب خبره کو، دا د قران کریم آداب دی، دا یو مستحبات دی. دریم علما کرام ذکر کړی دی، سلورم چې د قران کریم لوستل او د قران کریم درس او تدریس دی وکړل شي. تسن القراءات فی مکان نظیف وافضله المسجد، وی دا قرآن کریم دا احترام پا خاطر باندی قرآن کریم پا پاک زیکی لوستل، پاک زیکی لوستل، نو قرآن کریم درس کے نو چی پا پاک زیکی ہوکی. او بیا علماء لکلی دی هم دغا وجہ دا چی دا قرآن کریم لوستل دا پا پاک زیکی پا کار دی، نو دا طولنا بہترین زیبیا جماعت دے، جماعت خوسم دا اللہ تعالی کوری، جماعت خوسم پاکی، دا ادب دے دا قرآن کریم. دے وجنا علماء کرام لکلی دی پلارو کی قرآن لستل یا پا حمام یا پا غسل خانہ کی دا قرآن کریم لستل، یا بعضی علماء کرام لکلی دی پا جرند کی قرآن کریم لستل، دا مکروح دی. پا تشناب کی قرآن کریم، پا لیٹرین کی قرآن لستل، دا مکروح دی، دیکھا غزے پاک زے نہیں. دیکھئے مسلم واو رہی دا مسئلہ و پخپل زیبا نبیا یو زیک راضی واجبے، او تاسو باوری دلی دا تعویز مسئلہ، تعویز کول جواز لري یا نلری، دغه مسئلہ زنه چیڑم، خو کچا تعویز کڑے دے دا چا سر تعویز ور سر دے و بیت الخلا تے اولی، او اغا تعویز چی پاگی کی قرآن کریم لکلے شوے دے، نو دا دا آداب و نخلاف دی، دا دا آداب شرعیو نا خلاف دی، دا دا قرآن کریم دا احتراماتو نا خلاف دی. البتا بعضی فقهاء کرامو لکلی دی که آغا پا چمڑی کی یا پا بلیوشی کی آغا بنکلی شوی گندلی شوی دی، نبیاسو نسا گنجائش اشتا دی، خپل زیبانی آغا فقهاء کرامو دا آغا مسئلی وضاحت او دا آغی تفصیل ذکر کرده دی. علامہ تحتاوی رحمت اللہ علی دا اغی پورا وضاحت او دا اغی تفصیل ذکر کرے. بل ادب دا قرآن کریم، کله چې مومنان مسلمانان قرآن کریم تکینی، دا قرآن کریم تلاوت دے یا دا قرآن کریم درس دے، مستحب طریقہ او دا آداب و ندا دا ایجلسا مستقبلا متخشعا بسکینت و وقار مترقین رأسهو، پا کاردار چی پا آداب و پا احترامات و سرکین قبلی طرف تا مخامخ کینی. دا قرآن کریم دا آداب و دا احترام پا خاطر باننی چی قرآن تلاوت کے یا درسے کے پا کاردار چی قبلی طرف تا مخامخ کینی. او بیا دا طولنا بہترین کیفیت کے یا سوک وسا و توان لری کین استلیشی چی دا تحیات پا شکل بانی کینی. نمونگا در سونو خوب دی یا یو مشکلی بل مشکلی، خوب کار داره چه سمر وست دا چا کیگی تلاوت که لس منتا پینزه منتا چل منتا قبلی طرف تا مخ کا او پا وقار او پا احترام پا عزت سر، او بیا علماء لی کردی مطرقن رأسهو چه اثر دیو تلخ کتا کردی دسی دا عجزی غندکی پا شکل کیو تکین. دا دا قرآن کریم دا ادب و دا احترام پا خاطر چه دا دا اللہ خبری دی زوتا دی طریقہ و تکینم، دا دا اللہ کلام دی زوتا با دی طریقہ بانی کینم. بل ادب دا قرآن کریم وی یسنو ایستاکا تعظیما لہو و تطہیرا کله چې مؤمنان مسلمانان د قران کریم درس ته کینی یا د قران کریم تلاوت کوي کار دا ده چې مسواک وکړي، مسواک استعمال کړي د قران کریم د تعظیم او د احترام په خاطر باندې او د پاکوالی په خاطر باندې. قران لولي اسانه طریقه ده، بس مسواک را وخت لګي استعمال کړي. یا کله چې سره تلاوت کوي نو اسیم مخکې د دې ذکر وشو چې اودس کول پکار دي، بس قرآن لولی مخکې اودس وکپای کې مسواک استعمال کا. یا اودس دشته دی، زوړ اودس دشته دی او بیا یو ګنټه نیمه بعد یا دو ګنټې بعد په اوداسه کې یې ته او بیا قرآن ته کینی، بس مسواک راواخله، مسواک استعمال کا. دا د آداب او د احتراماتو په خاطر باندې. د دې وجې نه یو حدیث کې راغلی دی، امام ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی د علی رضی اللہ تعالی عنہ په روایت باندې. بعض علماء کرام لیکلی دی موقوف حدیث دی او بعض لیکلی دی مرفوع حدیث دی. ان افواهکم طرق للقران وطیبوها بسواک، داخلی چی دی دا د قران لاری دی. ان افواهکم طرق للقران وطیبوها بسواک، یا د علی رضی اللہ تعالی عنہ قول لے موقوف روایت دے، ایام مرفوع دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی چې ستاسو دا خلی دا د قران لاری دی نو دا خوشبوداری کوي، دا پاکی کوي په مسواک باندې. او دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، پیدا ورته در کې دغه مسره واوري دی سره متعلقه. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په احیاء العلوم کې د علی رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندې، وای درې چیزونه داسې دي په دې باندې د مؤمنانو مسلمانانو د طالب العلمانو حافظه قوی کیږي. یو، مسواک استعمالول زیات، کله چې مؤمنان مسلمانان مسواک زیات استعمالی حافظه به قوی، ذهن به تیز وي. او دویم، روجی په کثرت سره نیول، نفلی روجی نیول، په دې باندې حافظه قوی کیږي، په دې باندې ذهن تیزیږي. او دریم، کثرت تلاوت القرآن، د قرآن کریم تلاوت په کثرت سره کول. دا درې چیزونه داسې دي چې په دې باندې حافظه قوی کیږي، په دې باندې ذهن تیزیږي. دا هم د علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ په احیاء العلوم کې دغه روایت ذکر کړی. دا سی د فائدې په خاطر مې ارتدا غوې. بل ادب د قران کریم دا دی، کله چې په کوم ځای کې څوک تلاوت کوي، په کوم ځای کې درس د قران کریم کوي، اذا وصل الی موضع جلوسه صلى رکعتین قبل الجلوس، کوم ځای کې درس د قران کریم کې اذا وصل الی موضع جلوسه صلى رکعتین، کله چې د ناستې ځای ته ورسیږي د قران کریم د درس ځای دی، د کیناستلو نه مخکې هلته کې دوه رکعته نفل کول، دا د قران کریم د آداب په خاطر باندې، د قران کریم د احترام په خاطر باندې. بیا وی سواء کان الموضع مسجدا او غیره، کدا جماعت یو کدا جماعت نه علاوه بل ځای دی، خو چې کوم ځای کې تر قران درس کې او کوم ځای کې قران لولي ورغ للی یو دوه رکعته نفل وکړه، دی که ځان له تلاوت هم کې او دس کړی دی یو دوه رکعته نفل وکړه، بیا قران ولوله، بس دا د قران کریم په آداب وکړي. التبیان فی آداب حملۃ القرآن په نوم باندې کتاب دی، هغه دا ذکر کړی دی. التبیان فی آداب حملۃ القرآن. بل ادب د قران کریم دا دی، کله چې څوک قران کریم راخلی، ایا خذ بیمینه، په کاردار چې قران په خی لاس باندې راخلی، دا د قران د احترام په خاطر باندې کله چې قران راخلی نو قران په خی لاس باندې راخله، په خی لاس باندې قران نوستل. او بل ادب د قران کریم دا دی چې الله يتوسد عند قراءته، د قران کریم د لوستلو په وخت کې ډډه ملګو، د قران کریم د لوستلو په وخت کې ډډه ملګو. او دغس په روایت کې راغلی دی چې قران د ډډې د پاره مگر زوي محدثین دو درې معنی دا غی ذکر کړی دی. یو دا چې د قران کریم د لوستلو په وخت کې ډډه موهای او دوی می دا ذکر کړی دی وای د قران نه بالغ او تکیه مو جوړوي چې شاته ری خو د قران او ډډه ته وهلې ده یا د بالغ په ځای باندې استعمالې چې سر دی پی خو ده داسې مکو. او بیا تاسو ته ما یو مسله ویلی وه کله چې قرآن در سرهی مصحف در سرهی نو په دغه وخت کې بیا ډډه دا د قرآن کریم د آدابو نه خلاف دی او که چا قرآن کریم په یاد باندې لوسته او ډډې وهلې ده یا پروت دی نو قرآن کریم لوستلی شي. لکه تاسو ته ما د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ویلی و کنه چې زه خپل ویر ده یعنی ما چې ځان باندې کومه حصه د قرآن کریم لازم کړی ده زه هغه لولمه و انا مستجعتن او زه ډډه مې وهلې یعنی په خپله بسته ولا و انا مستجعتن علی فراشی هغه روایت تاسو ته ما ویلی و خو چې قرآن در سره یې ډډه ورته مه وهه قرآن تلاوت کې ډډه ورته مه وهه دا د آداب دی دا د قرآن کریم د احترام په خاطر باندې دغسې مه کوه. بل ادب د قران کریم دادی عن عکرمه قال اذا تصاب احدكم وهو يقرا القران فليسكت ولا يقل ها ها وهو يقرا. د قران کریم بل ادب دادی چې کله د قران کریم لوسته یا د قران کریم درس ته ناسي او تعالی اگرمې درغه بعد یو ته ارګمې وي بعد یو ته اگرمې وي د خپل چې وازه کی دا سې سکی نو دې سم کوه چې قران کریم لولي او ها ها پکې کې د خوب دن در غلې دي نه بلکې چپ شه لکه د قران غلفاظ هم پکې وي او دغه مسکال هم درځي د خوب نو دغه وخت کې چپ شه قران مو وای په دغه وخت کې قران کریم د قرات او لوستل بن کا د ځان نه دغه سیز لري کا ځکه حدیث کې راځي په ان شیطان يدخل فی فیه په دې وخت کې شیطان په دې وخت کې د انسان پر خپل کې شیطان ورننه وځي. د دیو جنا د شریعت په آداب شرعیو کې دادی کله چې ته قران لولي یا قران نه لولي بلکې عام حالات دی خو چې کله دغه خوله وازیدل درشین په دې باندې لاس کې خودل پکار دی چې شیطان پکې ورننه وځي چې دا ته بند شي دا پکې ورننه شي. دا بل آداب دی فضائل القرآن په نوم باندې کتاب دی هغې دغه ادب ذکر کړی دی. او بل ادب د قرآن کریم دا دی بل ادب یې دا دی چې قرآن کریم ځان ته په اوچت ځای باندې کېښودل پکار دی. قرآن به په ځمکه باندې نږدي قرآن به لاندې نږدي بلکې په اوچت ځای باندې به قرآن کریم ږدي ځان ته په تپایې باندې ږدي په بالغ باندې ایک دی ځان لپی سادر خور کا در قرآن د احترام په خاطر باندې پاک ټوکی پی خور کا. او بل ادب د قرآن کریم دا دی چې د قرآن کریم د لوستلو په دوران کې یا د قرآن کریم د درس په دوران کې خبرې اترې نه کول. طالبان اکثر خبرې کوي یو بل ته چټونه لیکي یا یو بل ته په کاپۍ باندې لیکل کوي چې اوس خو خبرې نه شم کولی لیکل وکړه داسې ورای خوایې کې چې وای ګوره دا د قرآن کریم د آدابو نه خلاف دی دا صحیح نه دی. البته که د خبرو ضرورت راغې ځان له تلاوت کاوه د خبرو ضرورت راغې قرآن کریم بند کا تلاوت بس کا خبرې وکا بیا اعوذ بالله وای او بیا قرآن شروع کړه. آثار التنزیل په نوم باندې کتاب دی اول جز 95 نمبر صفحه باندې دغه ادب ذکر کړی نو مسله پکې مو شول او ادب پکې ذکر شو. مسله دا شول د قران کریم تلاوت وکاو ضرورت راغې نو خو به شان کې سبق بنه وای خو چیرې قران کولاو کی زر پکې خپل لور ته وای چې ور باندې کور شوې ده بیا چیرې ان الذين كفروا ان الذين امنوا دس پکې وای ورشا چې وګور خټ کېدلې وای بیا بګل کې شرک راغې دغه به کې وسی دغه کیا خوای کی بګي یو ټکه وای بیا به یو خبره کوي بیا چې یو آیات پوره کینو خیره به خوب کې خامخا کوي خیره چې بګونه کې بیا غل خپل نور کوي نه چې ډیر ضرورت راغې د قران کریم د تلاوت او د درس په منځ کې خبره دې وکړه بیا غوز بالله وایا بیا وتکین قران بند که کنه بس یې کړه بس خپل ضرورت وکړه بیا شروع کړه په اعوذ بالله سره دا د قران کریم د آداب نه دي د قران کریم ادب او احترام دې دغه او بل ادب د قران کریم دا دی چې د قران کریم شروع په اعوذ بالله او په بسم الله سره کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قران چې شروع کې په تعوذ او په بسم الله سره د دې وضاحت به ورستو د سورۃ الفاتحه نه مخکې پوره تفصیل به راځي خو په اعوذ بالله او په بسم الله سره د قران کریم شروع کول دا پکار دی بلکره چې مؤمن مسلمان د قران کریم تلاوت کوي یا د قران کریم درس ته ناس دی نو کله چې یو آیات د رحمت راشي چې په هغه کې د الله تعالی رحمت وي په کاردار چې دا د الله تعالی رحمت وغواړي او کله چې د الله تعالی په دې کلام کې د عذاب یو ځای راشي په هغه کې د مخکینی د اقوام مکذبو دا اقوام مهلکو ذکر شوی نو دا الله تعالی دا عذاب نه پناهی غوښتل لکه مثلا دا جنت ذکر راشه سی مثال لته ویم نو بس سړی ځان سره پټ پدې زل کی وای اللهم انی اسالک الجنه چته عربی نه ورځي پښتو خو ته ورځي کنه الله تعالی دا جنت تی مال راک الله زستانه سارا جنت غواړم دا الله یو مهربانی ذکر شي الله تعالی غفور الرحیم دی الله پزل کی را ولا الله تعالی ما تبخنه وک الله کوما من رحم موکا او کله دسی ویچی الله تعالی ان اخذه علیم شدید د الله تعالی را نیولم ډیر زیات سخت دی الله تعالی ما د خپل را نیولو نه بچکا یا د جهنم نه د جهنم ذکر وشي د جهنم تذکره وشي د جهنم د عذابونو ذکر وشي اللهم انی اعوذ بک من النار الله تعالی زه په تا سره د جهنم د اور نه پناهی غواړم دا د قران کریم هغه آداب دی خدا به خو هغه کولی شي چې یا قرآن ته ناسي یا د دې په ترجمو په مطلب باندې پوهیږي کنه نو دا د قرآن کریم د هغه آدابونه دي ځکه په احادیث مبارکو کې دې ذکر شوی دی اوږد حدیث دی د حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو شپه مونځ کاوه په مانځه باندې ولاړم تاسو دا مسله په فقه په کتابونو کې ویلې ده نفلی مونځ په جمع سره کول بغیر د تداعی نه کله نا کله جواز لري تداعی به پکې نه کوي چې اعلانونه وکړي چې خدای مو به خرازی نفل مونځ کوو د شپې تهجد دي او یا جمعات ته یا فلاني کور ته راشئ په دا به کوه بغیر د تداعی نه نفل مونځ کول کله که دوه کسان درې کسان ودرېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کله صحابه کرام ودرېدلی دي او نفل مونځ یې په جمع کړی دی نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ كلا وجه النبي عليه الصلاة والسلام ده يو رحمت بآيات باني تير شو ده الله نبي غوخت أو كلا وجه ده عذاب بيو آيات باني تير شو النبي عليه الصلاة والسلام بده غين فنايو غوختله مسند احمد كده ده روايط تكر شوه ده قرآن الكريم ده آداب و ده احترامات ندي بل ادب د قران کریم کله چې آیات د سجدی راشي کله چې آیات د سجدی راشي نو سجده کول پکار دي سجده کول پکار دي ډیر مؤمنان مسلمانان ته د پته نشته رې په قران کې دومره آیاتونه د سجدی دي نو به تر دا چې کله اول وستلې شي په غټیم کې دغه وشي سجده وشي او یا چې د قران کریم تلاوت یا غ درس دې ختم کو په اخر کې او کچلا مجلس دې ختم کړي نه او په غسات کې وکړه او کشا په غسات کې ونه کړل نو ورستوم جواز لري ورستوم صحیح ده چا تر اوسه پورې سجدی د تلاوت نه دی کړی بس وسیم کولای شي نیت یو کې بس سجده د تلاوت آسان کار دی ورست به ان شاء الله مسائل او احکامات به پیوځي کې ان شاء الله ذکر کو او په فوراً ذکر کول پکار دی په مجلس کې ذکر کول پکار دی په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې بنیادم آیات د سجده اولولی نو شیطان جدا شي او کله سجده وکي بیا نو شیطان په ډډه شي او په جړا شي چغې ووایي او شیطان دا وی وای د آدم بچی ته د سجدې حکم وشو نو هغه سجده وکړله او ما ته د سجدې حکم شوی او ما ونه کړله نو کله چې بنی آدم سجده وکړي نو در لپاره جنت دی او ما نافرمانی وکړله و امرتو بالسجود فعصیت فعلی النار دا صحیح حدیث دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی نو په دغه وخت کې چې سجده وشي دا د الله تعالی په هغه امر باندې دغه راغی عمل لاغی ډاریک وایي دغه وخت کې شیطان په ډډه شي او وتښتي او په جڑا شي چغې سوری وباسي وایي ما ته د سجدې حکم شوی او نو ما ونه کړله نو زه جهنمی شوم او بنی آدم تر سجدې حکم وشو هغه وکړله نو هغه جنتی شو نو سجدې ر تلاوت چې کله راځي نو دغه به کوو سجده به کوو کله چې درس اختتام ته ورسیږي نو په آخر کې بیا غیات ساتي هغه سجده ر تلاوت کوي در قرآن کریم د آدابونه دي بل ادب د قرآن کریم دا دی چې قرآن کریم کولول د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت کې راغلی دي انه کان یاخذ المصحف کل غدات ویقبله عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه به هر سحر قرآن کریم راغسته قرآن کریم کې به تلاوت کاو او قرآن به کولولو ويقول عهد ربي ومنشور ربي ودا زما دا رب لوز دي دا زما دا رب منشور دي داغي كلام دي داغي قانون او داغي نظام دي نو قران كريم خولول دي کې ودا یو خبر یاد ساتي قران چې خولوي د سی و ترخ کته کیږي نه بلکې او چې تاول قران ځان ته خولول دغه سي وكان عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یقبل المصحف و یمسحه علی وجهه ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ به قرآن کول کو په مخ باندې ودا سی کړ دا ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا قرآن د احترامات دی بس دا قرآن احترام دی بس ته قرآن سره چې مینا و بس دا غسی بیا خلک کینو دا کوم عذاب می چې ذکر کړل او بلا دا قرآن کریم دا آداب و دا احتراماتونه بل داده کله چې یو څوک دا قرآن کریم تلاوت کوي نو بعضی آیاتونه هغه تکرارول پکار دي لکه په احادیث کې راغلی دی ابو ذر رضی الله تعالی عنه وای وای نبی علیه الصلاۃ والسلام یو شپه ودرېد او دا آیات یرددها حتى اصبح ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم دا آیات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لسته وی سبا یک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جړام کوله نو کله یو آیات تکرارول په تلاوت کې دا پکار دی او بل ادب د قران کریم دا دی چې د قران کریم تلاوت کول او په جړغونی اواز سره تلاوت کول او بیا کم زینو باندې خلک پوئیږي د جنت ذکر وشي یا د جهنم ذکر وشي نو هغې کې بیا که په جړا نه شي ځان له په زور باندې جړه راوستل او بیا د جړه کیفیت او د جړه شکل جوړول پکار دی په احادیثو کې راغلی دي دا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ هغه واقعیا چې مشهور واقعیا ده عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی وی ما ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل اقرا علی ما ته قرآن ولولا نو قلت یا رسول اللہ اقرا علیک وعلیک انزل زتا ته قرآن ولولم پتا باندې قرآن نازل شوی دی نو زه څنګه تا ته قرآن ولولم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی او ما ته قرآن ولولا و زدا فخومه چې زید بل نه واورم نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وی ما سورۃ النساء سورۃ شروع ک و حتا اتیت هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجدي ایت تر اور رسیدلم وی نبی علیہ السلام دا سورۃ النساء یو سلو اختم آیات دے وی کل چیز دی تر آور سید لما نبی علیہ السلام ماتو الحسبک الان بس کوس بس نرموه وی فلتفت الیه فاذا عیناه تذرفان وی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل دا غید سترگو مبارک نوخ کے بیدل جڑل انتو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہید قیامت کے بعد ہر یو امت نے یو گواہ کون کے راشی پیغمبر براشی اگر پا خپل امت بانی گواہی ہوکی او اللہ نبی علیہ السلام توئی چی تب ہم پر خپل امت بانی دا گواہی دا پار راشی جستا دی امت سکڑی ہو ستا خبر منلی وکنی ومنلی وی عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی دی دیتا جی زور سیر وی ما توئی چی بس کا وی ما چی نبی علیہ السلام تو قتل دا غیر سر گنوخ کی بیدلی نو دا قرآن لوستل کلا پدا سی کیفیت باندی چر جڑا شکل جوڑا ول دغسی پر روایتو کی راغلی دی دا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پبارک کی راغلی دی وی انہو صلی بالجماعت صبح عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا سہر من پا جمع سرکاو فقرآ سورت یوسف سور یوسف بکیول وستو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا سہر جمع ورکول خلقل سور یوسف بکیول وستو نو فبکا حتی سالت دموعه علی ترقوتیه دمرے اجڑل پدی سور یوسف کی چی دا اوخ کے پدی مرائی بانی لان دی خکت راو بایدلی دا گیری نی خکت دا راو بایدلی دا اوخ کی نو قرآن کلا پدی سی کیفیت بانی لوستل چی پا جڑگونی آواز بانی لوستل دا پکار دی نبی علیہ السلام بجی کلا منز کاو مسند احمد کی دا روایت ذکر شوی دی دا کم دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خبرہ دا روایت التبیان ذکر کرے دا او دا مخ کی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت چرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دا او مسند احمد کی بلی روایت ذکر شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمانزت ولاڑو صحابی و ازراغ لما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مانزت کی دسی جڑل ولصدره عزیز کعزیز المرجل من البکائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسی خټکی در جړانه لکه سرنګی چې کټوی را خټکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسی جړل په مانځ کې قران لوسته او جړای کوله دا هغه آداب متعلق د قران کریم دی او بل قران کریم په تفخیم سره لوستل په ډک आवाज سره لوستل په خایسته आवाज سره لوستل البته غانی بجانی به نه جوړه چې دا غي په تر دو طریقه باندې سره قران ولولي دا غي نه من راغلي هغه باندې او بل ادب د قران کریم داده چې کله قران کریم درس ته یا د قران کریم تلاوت ته هغه اختتام ته ورسې نو بیا دعا وختل پکار دي ځکه علماء کرام او مفسرین لیکلي دي زاکا وقت الاجابته دغه د دعا د قبلې دوه خي کله چې درس قران د قران کریم درس اختتام ته ورسې یا د قران کریم تلاوت دی وکړه نیمه سپاره فاوس هر څومره تلاوت چي دی وکړه بیا چې بس کول دعا وکړه ځان ته دعا وکړه مور او پلار ته وکړه دی امت ته وکړه مسلمانانو ته وکړه مجاهدینو ته وکړه ذاک وقت الاجابته علماء ذکر کړی دی دغه د اجابت او دغه د قران کریم دا لوستلو په اختتام کې چې څوک دعا وکړي نو الله رب العالمین دا غي دعا قبلی ذاک وقت الاجابته دغه دعا د اجابت او د دعا د قبلیدلو وخت دی نو به کار در شي مونږ او تاسو په دې آداب باندې عمل وکړو الله رب العالمین دی دا دې آداب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي مخکې مې ته خبره وکړله چې دا خو د الله کلام دی دا اللہ کلام دا طول کلامونو بادشاہ دی کلام الملوکی ملوک الکلام او مخکی مرتبیل چی فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلامی که فضل اللہ علی خلقی دا اللہ دا کلام فضلت دمر دے لکا دا اللہ فضلت چی پا خل مخلوق باندے دے دے سر چی سمر پا احتراماتو پا آداب باندے وقت تیر کو دا قرآن سر دا قرآن دا درس سر نو بس پیدا و تیرت اللہ تعالی نصیب کی او کله چې په بے ادبۍ سره په بے ادبۍ سره قران ته کینو یا د قران تلاوت کو نو پیدا ورته را نشي بیا دا یو څو آداب او مهم آداب په دې باندې علما غټ غټ کتابونه په جلدونو لیکلي دي بیا اغزان لکتل شیدای په ډیر اختصار سره یو څو مراجم کلو چې دغه وضاحت او دغه تفصیل می تاسو ذکر کړو.